महाभारत वन पर्व पंचविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। अश्विनी कुमारों का यज्ञ में भाग स्वीकार कर लेने पर इंद्र का संकट मुक्त होना तथा लोमस जी के द्वारा अन्यान्य तीर्थों के महत्व का वर्णन। लोमस उवाच तम दृष्ट्वा घोरवदनम मदम देव सतक्रतु आयांतं भक्षयिष्यन्तं व्याप्ताननमिवान्तकं भयासंतं भितभुजः सङ्क्लेलिहन्मुहुः ततो ब्रवीत् देवराजस्य वनं भयपीडितः सोमार्हावश्विनावेतौ अद्य प्रभृति भार्गव भविष्यत सत्यमेतद्वचो विप्र प्रसीदमे। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर मुंह बाए हुए यमराज की भांति भयंकर मुख वाले उस मदासुर को निगलने के लिए आते देख देवराज इंद्र भय से व्याकुल हो गए। जिनकी भुजाएं स्तब्ध हो गई थी वे इंद्र मृत्यु के डर से घबराकर बार बार ओष्ठ प्रांत चाटने लगे। उसी अवस्था में उन्होंने महर्षि च्यवन से कहा, भृगुनंदन ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी होंगे। मेरी यह बात सत्य है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। नते मिथ्या समारंभो भवत्वे स परो विधि जानामि चाहं विप्रसे न मिथ्यात्वं करिष्यसि सोमार्हावश्विनावेतौ यथा वाद्य कृतौ त्वया भूय एव स्तुते वीर्यं प्रकाशेदिति भार्गव सुकन्याया पितुश्चास्य लोके कीर्ति प्रथेदिति अतो मयैतद्विहितं तव वीर्य प्रकाशनं तस्मात् प्रसादं कुरुमे भवत्वेवं यथेक्षसि। आपके द्वारा किया हुआ यह यज्ञ का आयोजन मिथ्या ना हो, आपने जो कर दिया वही उत्तम विधान हो। ब्रह्मर्षे मैं जानता हूँ आप अपना संकल्प कभी मिथ्या न होने देंगे। आज आपने इन अश्विनी कुमारों को जैसे सोमपान का अधिकारी बनाया है उसी प्रकार मेरा भी कल्याण कीजिए। भृगुनंदन आपकी अधिक से अधिक शक्ति प्रकाश में आवे तथा जगत में सुकन्या और इसके पिता की कीर्ति का विस्तार हो, इस उद्देश्य से मैंने यह आपके बलवीर्य को प्रकाशित करने वाला कार्य किया है। अतः आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। एवं मुक्तस्य सक्रेण भार्गवस्य महात्मनः समन्योर्व्यगमच्छिघ्रं मुमोच च पुरन्दरं मदं च अभ्यभजत् राजन् पाणे स्त्रीषु च वीर्यवान् अक्षेषु मृगयायां च पूर्वश्रेष्ठं पुनः पुनः तदा मदं विनिक्षिप्य शक्रं संतर्प्य चेन्दुनाम् अश्विभ्यां सहितां देवान् याजित्वा च तं नृपम् विक्षाप्य वीर्यं लोकेषु सर्वेषु वदतां वरः सुकन्यया महारण्ये विजहारानुकूलयां तस्यैतद्विजस्सङ्घृष्टं सरोराजन्द्रकाशते। इंद्र के ऐसा कहने पर भृगुनंदन महामना च्यवन का क्रोध शीघ्र शांत हो गया और उन्होंने देवेंद्र को उसी क्षण संपूर्ण दुखों से मुक्त कर दिया। राजन उन शक्तिशाली ऋषि ने मद को, जिसे पहले उन्होंने ही उत्पन्न किया था, मद्यपान, स्त्री, जुआ और मृगया अर्थात शिकार, इन चार स्थानों में पृथक पृथक मार दिया। इस प्रकार मद को दूर हटाकर उन्होंने देवराज इंद्र और अश्विनी कुमारों सहित संपूर्ण देवताओं को सोमरस से तृप्त किया तथा राजा सरयाती का यज्ञ पूर्ण कराकर समस्त लोकों में अपनी अद्भुत शक्ति को विख्यात करके वक्ताओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोनुकूल पत्नी सुकन्या के साथ वन में विहार करने लगे। युधिष्ठिर यह जो पक्षियों के कलरों से गूंजता हुआ सरोवर सुशोभित हो रहा है महर्षि च्यवन का ही है। अत्र त्वं सहसोदर्यैः पितृन् देवाश्च तर्पय एतद्दृष्ट्वा महीपाल सिक्ताक्षं च भारत सैन्धवारण्यमासाद्य कुल्यानां कुरुदर्शनं पुष्करेषु महाराज सर्वेषु च जलम स्पृश स्थाणोर्मन्त्राणि च जपन् सिद्धिं प्राप्यसि भारत सन्धिर्वयोर्नरश्रेष्ठ त्रेताया द्वापरस्य च। तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करो। भोपाल भरत नंदन, इस सरोवर का और सिक्ताक्ष तीर्थ का दर्शन करके सैंधवारण्य में पहुंचकर वहां की छोटी छोटी नदियों के दर्शन करना। महाराज, यहां के सभी तालाब में जाकर जल का स्पर्श करो। भारत, स्थाणु शिव के मंत्रों का जप करते हुए उन तीर्थों में स्नान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। नरश्रेष्ठ, यह त्रेता और द्वापर के संधि के समय प्रकट हुआ तीर्थ है। अयम हि दृश्यते पार्थ सर्व पाप प्रणाशन अत्रोपस्पृश्य चैव त्वं सर्व पाप प्रणाशने। युधिष्ठिर, यह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ दिखाई देता है। इस सर्व पाप नाशन तीर्थ में स्नान करके तुम शुद्ध हो जाओगे। आर्चिक पर्वतश्चैव निवासो वै मनीषिणां सदा फल सदा स्रोतो मरुतां स्थानमुत्तमम्। इसके आगे आर्चिक पर्वत है जहाँ मनीषी पुरुष निवास करते हैं। वहाँ सदा फल लगे रहते हैं और निरंतर पानी के झरने बहते हैं। इस पर्वत पर अनेक देवताओं के उत्तम स्थान है। चैत्याश्चैते बहुविधा त्रिदशानां युधिष्ठिर एतच्चन्द्रम् असस्तीर्थं ऋषय पर्युपासते वैखानसा बालकल्या पावका वायुभोजना त्रिंगाणि त्रीण पुण्याणि त्रीणि प्रश्रवणानि च सर्वाण्यनुपरिक्रम्य यथा काममुपस्पृश। युधिष्ठिर, ये देवताओं के अनेकानेक मंदिर दिखाई देते हैं जो नाना प्रकार के हैं। यह चंद्र तीर्थ है जिसकी बहुत से ऋषि लोग उपासना करते हैं। यहाँ बालखिल्य नामक वैखानस महात्मा रहते हैं जो वायु का आहार करने वाले और परम पावन है। यहाँ तीन पवित्र शिखर और तीन झरने हैं। इन सबके इच्छानुसार परिक्रमा करके स्नान करो। शांतनुश्चात्रराजेन्द्र शुनकश्च नराधिपः नरनारायणो चो बहुस्थानं प्राप्ता सनातनम्। राजेंद्र, यहाँ राजा शांतनु, शुनक और नरनारायण ये सभी नित्य धाम में गए हैं। इह नित्य सया देवा पितरश्च महर्षिभिः आर्चिक पर्वते ते पुस्तान यजस्व युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, इस आर्चिक पर्वत पर नित्य निवास करते हुए महर्षियों सहित जिन देवताओं और पितरों ने तपस्या की है तुम उन सब की पूजा करो। एते वै चरुण प्रासन ऋषयस्य विशाम्पते यमुना चाक्षिय स्रोता कृष्णस्येह तपोरतः यमौ च भीमसेनस्य कृष्णा चामित्रकर्षण सर्वे चात्र गमिष्याम त्वयैव सह पाण्डव। एतत् प्रश्रवणं पुण्यम् इन्द्रस्य मनुजेश्वर यत्र धाता विधाता च वरुणश्चोर्ध्वमागता। राजन, यहाँ देवताओं और ऋषियों ने चरु भोजन किया था। इसके पास ही अक्षय प्रवाह वाली यमुना नदी बहती है। यही भगवान कृष्ण ने भी तपस्या की है। शत्रुदमन, नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब लोग तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। पांडुनंदन, यह इंद्र का पवित्र झरना है। नरेश्वर, यह वही स्थान है जहाँ धाता, विधाता और वरुण ऊर्ध्व लोक गए हैं। एते प्यवसन राजन शांता परम धर्मिण मैत्राणाम ऋजुबुद्धीनाम अयम गिरिवर शुभ। राजन, वे क्षमाशील और परम धर्मात्मा पुरुष यही रहते थे। सरल बुद्धि तथा सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाले सत्पुरुषों के लिए यह श्रेष्ठ पर्वत शुभ आश्रय है। ऐसा सा यमुना राजन महर्षि गण सेविता नाना यज्ञ चिता राजन पुण्या पाप भयापहा अत्र राजा महेश्वासो मान धाता यजत स्वयं सा देवी च कौन्तेय सोम को दधतांबर। राजन यही वह महर्षिगण से पुण्यमय यमुना है जिसके तट पर अनेक यज्ञ हो चुके हैं। यह पाप के भय को दूर भगाने वाली है। कुंती नंदन यही महान धनुर्धर राजा मानधाता ने स्वयं यज्ञ किया था। दान शिरोमणि सहदेव कुमार सोमक ने भी इसी के तट पर यज्ञानुष्ठान किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां सौकन्ये पंचविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ।